أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو برائی جیسے کہ جلدی مانگتے ہیں وہ بھلائی تو ختم کر دی جائے ان کی عمر سو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان کو جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی ان کی شرارت میں سر گرداں. اور جب پہنچے انسان کو تکلیف پکارے ہم کو پڑا ہوا یا بیٹھا یا کھڑا پھر جب ہم کھول دیں اس سے وہ تکلیف چلا جائے گویا کبھی نہ پکارا تھا ہم کو کسی تکلیف پہنچنے پر. اسی طرح پسند آیا بے باک لوگوں کو جو کچھ کر رہے ہیں. اور البتہ ہم ہلاک کر چکے ہیں جماعتوں کو تم سے پہلے جب ظالم ہو گئے حالانکہ لائے تھے ان کے پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں اور ہرگز نہ تھے ایمان لانے والے. یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم قوم گناہگاروں کو. پھر تم کو ہم نے نائب کیا زمین میں ان کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو. اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیتیں ہماری واضح کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی لے آ کوئی قرآن اس کے سوا یا اس کو بدل ڈال. تو کہہ دے میرا کام نہیں کہ اس کو بدل ڈالوں اپنی طرف سے, میں تابے داری کرتا ہوں اسی کی جو حکم آئے میری طرف, میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے. کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے اور نہ وہ تم کو خبر کرتا اس کی, کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے, کیا پھر تم نہیں سوچتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو, بے شک بھلا نہیں ہوتا گناہگاروں کا. خلاصہ تفسیر. اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کی جلدی مچانے کے موافق جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں, اور اس کے موافق وہ فائدہ جلد واقع کر دیتا ہے, اسی طرح اگر نقصان بھی واقع کر دیا کرتا تو ان کا وعدہ عذاب کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. لیکن ہماری حکمت جس کا بیان ابھی آتا ہے, چونکہ اس کا مقتدا نہیں ہے سو اس لیے ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے ان کے حال پر بلا عذاب چند روز چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور مستحق عذاب کے ہو جاویں, اور وہ حکمت یہی ہے. اور جب انسان کو یعنی ان میں سے بعض کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے, لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی, اور اس وقت کوئی بت وغیرہ یاد نہیں رہتا. ضل من تدعون الا ایاہ. پھر جب اس کی دعا التجا کے بعد ہم اس کی وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی حالت پر آ جاتا ہے اور ہم سے ایسا بے تعلق ہو جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لیے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اور پھر وہی شرک کی باتیں کرنے لگتا ہے. نسی ما کان یدعو الیہ قبل وجعل للہ اندادا. ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال بد ان کو اسی طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا ہے. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو انواع عذاب سے ہلاک کر دیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم یعنی کفر و شرک کیا, حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے, اور وہ بوجہ غایت عناد کے ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں جیسا ہم نے ابھی بیان کیا ہے. پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بچائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ظاہری طور پر بھی ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو, آیا ویسا ہی شرک و کفر کرتے ہو یا ایمان لاتے ہو. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے آپ سے یوں کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی پورا دوسرا قرآن ہی لائیے جس میں ہمارے مسلک کے خلاف مضامین نہ ہو, یا کم از کم اسی قرآن میں کچھ ترمیم کر دیجئے کہ ہمارے مسلک کے خلاف مضامین اس سے حذف کر دیجئے. اور اس منطوق سے یہ بھی مفہوم ہوا کہ وہ لوگ قرآن کو کلام محمدی سمجھتے تھے. اللہ تعالی اسی بنا پر جواب تعلیم فرماتے ہیں کہ آپ یوں کہہ دیجئے کہ قطع نظر اس سے کہ ایسے مضامین کا حذف کرنا فی نفسی ہی کیسا ہے, خود مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں, اور جب بعض کا حذف بھی ممکن نہیں تو کل کا حذف تو بدرجہ اولا ناممکن ہے, کیونکہ وہ میرا کلام تو ہے ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے سے آیا ہے. جب یہ ہے تو بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے, اور بالفضل خدا نخواستہ اگر میں وحی کا اتباع نہ کروں بلکہ اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں جو اہل عصیان کے لیے مخصوص ہے اور بوجہ عصیان کے تمہارے نصیب میں ہے. سو میں تو اس عذاب یا اس کے سبب یعنی عصیان کی جرات نہیں رکھتا, اور اگر ان کو اس کے وحی ہونے میں کلام ہے اور یہ آپ ہی کا کلام سمجھتے ہیں سمجھے جاتے ہیں تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ کلام معجز ہے, کوئی بشر اس پر قادر نہیں ہو سکتا خواہ میں ہوں یا تم ہو. سو اگر خدا تعالی کو منظور ہوتا کہ میں یہ کلام معجز تم کو نہ سنا سکوں اور اللہ تعالی میرے ذریعے سے تم کو اس کی اطلاع نہ دے تو مجھ پر اس کو نازل نہ فرماتا, پس نہ تو میں تم کو یہ کلام پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالی تم کو اس کی اطلاع دیتا. بس جب میں تم کو سنا رہا ہوں اور میرے ذریعے سے تم کو اطلاع ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو اس کلام معجز کا سنوانا اور اطلاع کرنا منظور ہوا, اور سنانا اور اطلاع دینا بدون وحی کے بوجہ اس کے معجز ہونے کے ممکن نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ وحی منزل اور کلام الہی ہے, کیونکہ آخر اس کلام کے ظاہر کرنے سے پہلے بھی تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں. پھر اگر یہ میرا کلام ہے تو یا تو اتنی مدت تک ایک جملہ بھی اس طرز کا نہ نکلا اور یا دفعتاً اتنی بڑی بات بنا لی, یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے. پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور جب اس کا کلام الہی اور حق ہونا ثابت ہو گیا اور پھر بھی مجھ سے درخواست ترمیم کی کرتے ہو اور اس کو نہیں مانتے, تو سمجھ لو کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جیسا میرے لیے تجویز کرتے ہو, یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلاوے جیسا اپنے لیے تجویز کر رکھا ہے. یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی بلکہ معذب ابدی ہوں گے. معارف و مسائل. مذکورہ آیات میں سے پہلی آیات کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو آخرت کے منکر ہیں. اسی وجہ سے جب ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بطور استہزاء کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب ابھی بلا لو, یا یہ کہ پھر یہ عذاب جلد کیوں نہیں آ جاتا. جیسے نظر بن حارث نے کہا تھا, یا اللہ اگر یہ بات سچی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا اور کوئی سخت عذاب بھیج دیجئے. پہلی آیت میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ تو ہر چیز پر قادر ہیں, یا عذاب موعود فوراً اس وقت بھی نازل فرما سکتے ہیں مگر وہ اپنی حکمت بالغہ اور لطف و کرم سے ایسا نہیں کرتے. یہ نادان جو اپنے حق میں بدعا کرتے اور مصیبت طلب کرتے ہیں, اگر اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بدعا کو بھی اسی طرح جلد قبول فرما لیا کرتے جس طرح ان کی اچھی دعا کو اکثر کر لیتے ہیں تو یہ سب ہلاک ہو جاتے. اس سے معلوم ہوا کہ دعائے خیر اور اچھی دعا کے متعلق تو حق تعالی جل شانہ کی عادت ہے کہ اکثر جلد قبول کر لیتے ہیں, اور کبھی کسی حکمت و مصلحت سے قبول نہ ہونا اس کے منافی نہیں. مگر جو انسان کبھی اپنی نادانی سے اور کبھی کسی غصے اور رنج سے اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے بد دعا کر بیٹھتا ہے, یا انکار آخرت کی بنا پر عذاب کو کھیل سمجھ کر اپنے لیے دعوت دیتا ہے, اس کو فوراً قبول نہیں کرتے بلکہ مہلت دیتے ہیں تاکہ منکر کو غور و فکر کر کے اپنے انکار سے باز آنے کا موقع ملے, اور اگر کسی وقتی رنج و غصہ یا دل تنگی کے سبب بد دعا کر بیٹھا ہے تو اس کو اس کی مہلت مل جائے کہ اپنے بھلے برے کو دیکھے اور انجام پر نظر ڈال کر اس سے باز آ جائے. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ طبری نے بروایت قطادہ رحمت اللہ علیہ اور بخاری و مسلم رحمہم اللہ علیہما نے بروایت مجاہد رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ اس جگہ بدعا سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی انسان غصے کی حالت میں اپنی اولاد یا مال و دولت کے تباہ ہونے کی بدعا کر بیٹھتا یا ان چیزوں پر لعنت کے الفاظ کہہ ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے لطف و کرم سے ایسی دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں فرماتے. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس جگہ ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست عزیز کی بد دعا اس کے دوست عزیز کے متعلق قبول نہ فرماویں. اور شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو فرشتے انسانوں کی حاجت روائی پر مقرر ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ میرا بندہ جو رنج و غصے میں کچھ بات کہے اس کو نہ لکھو. اس کے باوجود بعض اوقات کوئی قبولیت کی گھڑی آتی ہے جس میں انسان کی زبان سے جو بات نکلے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد اور مال کے لیے کبھی بد دعا نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت دعا کہو اور یہ بد دعا فوراً قبول ہو جائے اور تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے. صحیح مسلم میں یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے غزوہ بواد کے واقعے کے تحت نقل کی گئی ہے. ان سب روایات کا حاصل یہ ہے کہ آیت مذکورہ کا اصل خطاب اگرچہ منکرین آخرت اور ان کے فوری متعلق عذاب سے متعلق ہے, لیکن اس کے عموم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو کسی رنج و غصے کی وجہ سے اپنے یا اپنے مال و اولاد کے لیے بد دعا کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عادت اس کے فضل و کرم کی وجہ سے دونوں کے ساتھ یہی ہے کہ ایسی بد دعاؤں کو فوراً نافذ نہیں فرماتے تاکہ انسان کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع مل جائے. دوسری آیت میں منکرین توحید و آخرت کو ایک دوسرے بلیغ انداز سے قائل کیا گیا ہے, وہ یہ کہ لوگ عام حالات راحت و اطمینان میں خدا و آخرت کے خلاف حجت بازی کرتے اور غیروں کو خدا تعالی کا شریک قرار دیتے اور ان سے حاجت روائی کی امیدیں باندھے رکھتے ہیں, لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آ پڑتی ہے اس وقت یہ لوگ خود بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا اپنی ساری امید گاہوں سے مایوس ہو کر صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور لیٹے بیٹھے کھڑے غرض ہر حال میں اسی کو پکارنے پر مجبور ہوتے ہیں. مگر اس کے ساتھ احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ سے ایسے آزاد و بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا کبھی اس کو پکارا ہی نہ تھا اور اس سے کوئی حاجت مانگی ہی نہ تھی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاجت روائی میں کسی دوسرے کو شریک کرنے والے خود بھی اپنے اس عقیدے کا بتلان مشاہدہ کر لیتے ہیں, مگر پھر عناد و ضد کی وجہ سے اسی باطل عقیدے پر جمے رہتے ہیں. تیسری آیت میں اسی دوسری آیت کے مضمون کی مزید توضیح اور تاکید اس طرح کی گئی ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈھیل دینے سے یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں عذاب آ ہی نہیں سکتا. پچھلی قوموں کی تاریخ اور ان کی سرکشی و نافرمانی کی سزا میں مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں آ چکے ہیں. اس امت میں اگرچہ اللہ تعالی نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ عذاب عام نہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے اسی لطف و کرم نے ان لوگوں کو ایسا بے باک کر دیا ہے کہ وہ بڑی جرات سے عذاب الہی کو دعوت دینے اور اس کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ عذاب الہی سے بے فکری ان کے لیے بھی کسی حال میں روا نہیں, کیونکہ پوری امت اور پوری دنیا پر عذاب عام نہ بھیجنے کا وعدہ ضرور ہے, مگر خاص خاص افراد اور قوموں پر عذاب آ جانا اب بھی ممکن ہے. چوتھی آیت میں فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون, یعنی پھر پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تمہیں ان کا قائم مقام بنایا اور زمین کی خلافت تمہارے حوالے کر دی, مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین کی خلافت تمہارے عیش و آرام کے لیے تمہیں سپرد کی گئی ہے, بلکہ اس اعزاز و اکرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو, پچھلی تاریخ امم سے متاثر ہو کر اپنے حالات کی اصلاح کرتے ہو یا حکومت و دولت کے نشے میں سرشار ہو جاتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حکومت و اقتدار کوئی فخر و ناز کی چیز نہیں بلکہ بھاری بوجھ ہے جس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں چار آیتوں میں منکرین آخرت کے ایک غلط خیال اور بیجا فرمائش کی تردید ہے۔ لوگوں کو نہ تو خدا ان لوگوں کو نہ خدا تعالی کی معرفت حاصل تھی اور نہ وحی و رسالت کے سلسلے سے واقف تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی عام انسانوں کی طرح جانتے تھے۔ قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو پہنچا، اس کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ خود آپ کا کلام اور آپ کی تصنیف ہے۔ اسی خیال کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ قرآن تو ہمارے اعتقاد و نظریات کے خلاف ہے، جن بتوں کی ہمارے باپ دادا ہمیشہ تعظیم کرتے آئے اور ان کو حاجت روا مانتے آئے ہیں، قرآن ان سب کو باطل اور لغو قرار دیتا ہے۔ بہت سی چیزیں اور معاملات جو ہم برابر استعمال کرتے آئے ہیں، قرآن ان سب کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور پھر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آپ یا تو ایسا کریں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن بنا لیں جس میں یہ چیزیں نہ ہوں، یا کم از کم اسی میں ترمیم کر کے ان چیزوں کو نکال لیں۔ قرآن کریم نے اول ان کے غلط اعتقاد کو رد کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ یہ نہ میرا کلام ہے نہ اپنی طرف سے اس کو بدل سکتا ہوں، میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں، اگر میں ذرا بھی تم اس میں اپنے اختیار سے کوئی تبدیلی کروں تو سخت گناہ کا مرتکب ہوں گا، اور نافرمانی کرنے والوں پر جو عذاب مقرر ہے اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں فرمانے خداوندی کے تابع کرتا ہوں، اگر اللہ تعالی کی مشیت یہ ہوتی کہ تمہیں یہ کلام نہ سنایا جائے تو نہ میں تمہیں سناتا اور نہ اللہ تعالی تمہیں اس سے باخبر کرتے، اور جب اللہ تعالی کو یہی منظور ہے کہ تمہیں یہی کلام سنوایا جائے تو کس کی مجال ہے جو اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے۔ اس کے بعد قرآن کے من جانب اللہ اور کلام الہی ہونے کے کو ایک واضح دلیل سے سمجھایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، یعنی تم ذرا یہ بھی تو سوچو کہ نزول قرآن سے پہلے میں نے تمہارے سامنے 40 سال کی طویل مدت گزاری ہے، اس مدت میں تم نے کبھی مجھے شعر و سخن یا کوئی مقالہ لکھتے ہوئے نہیں سنا، اگر میں اپنی طرف سے ایسا کلام کہہ سکتا تو کچھ نہ کچھ اس 40 سال کے عرصے میں بھی کہا ہوتا۔ اس کے علاوہ اس 40 سالہ طویل زندگی میں تم میرے چال چلن میں صدق و دیانت کا تجربہ کر چکے ہو کہ عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج 40 سال کے بعد آخر جھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس سے بدیہی طور پر ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین ہیں، قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی کا کلام اسی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اہم فائدہ، قرآن کریم کی اس دلیل نے صرف قرآن کے کلام حق ہونے پر ہی مکمل ثبوت پیش نہیں کیا بلکہ عام معاملات میں کھڑے کھوٹے اور حق و باطل کی پہچان کا ایک اصول بھی بتا دیا کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب سپرد کرنا ہو تو اس کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اگر اس میں صدق و امانت داری موجود ہے تو آئندہ بھی اس کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اگر پچھلی زندگی میں اس کی دیانت و امانت اور صدق و سچائی کی شہادت موجود نہیں تو آئندہ کے لیے محض اس کے کہنے اور دعوے کی وجہ سے اس پر اعتماد کرنا کوئی دانش مندی نہیں۔ آج عہدوں کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی سپردگی میں جس قدر غلطیاں اور ان کی وجہ سے عظیم مفاسد پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کی اصلی وجہ اسی اصول فطرت کو چھوڑ کر رسمی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا ہے. آٹھویں آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید وارد ہوئی ہے جس میں کسی کلام کو غلط طور پر اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنے کا عذاب شدید مذکور ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من رب لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچا سکے ان کو اور نہ نفع, اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. تو کہہ, کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو شریک کرتے ہیں, اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں, پیچھے جدا جدا ہو گئے. اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں, پیچھے جدا جدا ہو گئے. اور اگر نہ ایک بات پہلے ہو چکتی تیرے رب کی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں جس بات میں کہ اختلاف کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کیوں نہ اتری اس پر ایک نشانی اس کے رب سے؟ سو تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانے, سو منتظر رہو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. خلاصہ تفسیر. اور یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت نہ کرنے کی صورت میں نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں, اور نہ عبادت کرنے کی صورت میں ان کو نفع پہنچا سکیں. اور اپنی طرف سے بلا دلیل ایک نفع تراش کر کہتے ہیں کہ یہ معبود اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں, اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا خود تم خدا تعالی کو ایسی چیز بتلاتے ہو جو خدا تعالی کو معلوم نہیں, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ یعنی جو چیز اللہ کے علم میں نہ ہو اس کا وجود اور وقوع محال ہے, تو تم ایک محال چیز کے پیچھے لگے ہو. اللہ تعالی پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے, اور پہلے تمام آدمی ایک ہی طریقے کے تھے, یعنی سب موحد تھے, کیونکہ آدم علیہ السلام عقیدہ توحید لے کر آئے, ان کی اولاد بھی ایک زمانے تک انہی کے عقیدے اور طریقے پر رہی. پھر اپنی کجرائی سے انہوں نے یعنی بعض نے اختلاف پیدا کر لیا, یعنی توحید سے پھر گئے, مشرک ہو گئے. اور یہ مشرک لوگ ایسے مستحق عذاب ہیں کہ اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے کہ پورا عذاب ان کو ابھی نہیں بلکہ آخرت میں دیا جائے گا, تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا. اور یہ لوگ براہ عناد سینکڑوں معجزات ظاہر ہو جانے کے باوجود خصوصاً معجزہ قرآن دیکھنے اور اس کی مثال سے عاجز ہونے کے باوجود یوں کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے فرمائشی معجزات میں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ معجزے کا اصل مقصد رسول کے صدق و حقانیت کو ثابت کرنا ہے، وہ تو بہت سے معجزات کے ذریعے ہو چکا ہے، اب فرمائشی معجزات کی ضرورت تو ہے نہیں، ہاں امکان ہے کہ ظاہر ہوں یا نہ ہوں، اس کا تعلق علم غیب سے ہے، اور غیب کا علم صرف خدا کو ہے، مجھ کو نہیں، اس لیے تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں کہ تمہاری ہر فرمائش پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ اور فرمائشی معجزات کے ظاہر نہ کرنے کی حکمت قرآن کریم میں کئی جگہ بتلا دی گئی ہے کہ ان کے ظہور کے بعد عادت اللہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لائیں تو ساری قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس امت کے لیے ایسا عذاب عام منظور نہیں، بلکہ اس کو تا قیامت باقی رکھنا مقدر ہو چکا ہے۔ معارف و مسائل، کافر و مسلم دو قومیں الگ الگ ہیں، نسلی اور وطنی قومیت لغو ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، یعنی تمام اولاد آدم شروع میں ایک ہی امت، ایک ہی قوم موحدین کی تھی، شرک و کفر کا نام نہیں تھا، پھر توحید میں اختلاف پیدا کر کے مختلف قومیں مختلف گروہ بن گئے۔ یہ زمانہ امت واحدہ اور سب کے مسلمان ہونے کا کتنا تھا اور کب تک رہا؟ روایت حدیث و سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہی صورت تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک و کفر ظاہر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک ایک طویل زمانہ ہے، دنیا میں انسانوں کی نسلیں اور آبادی کافی پھیل چکی تھی، ان تمام انسانوں میں رنگ و روپ اور طرز معاشرت کا اختلاف ہونا بھی ایک طبعی امر ہے، اور مختلف خطوں میں پھیل جانے کے بعد وطن کا اختلاف بھی یقینی ہے، اور ممکن ہے کہ بول چال میں زبانیں بھی کچھ مختلف ہو گئی ہوں، مگر قرآن کریم نے اس نسبی، قبائلی، لونی، وطنی اختلاف کو جو امور فطریہ ہیں، وحدت امت میں خلل انداز قرار نہیں دیا، اور ان اختلافات کی وجہ سے اولاد آدم علیہ السلام کو مختلف قومیں، مختلف امتیں نہیں بلکہ امت واحدہ قرار دیا۔ ہاں جب ایمان کے خلاف کفر و شرک پھیلا تو کافر و مشرک کو الگ قوم، الگ ملت قرار دے کر فاختلفوا ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن نے اس مضمون کو اور بھی واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق اولاد آدم کو مختلف قوموں میں بانٹنے والی چیز صرف اسلام و ایمان و اسلام سے انحراف ہے۔ نسبی وطنی رشتوں سے قومیں الگ الگ نہیں ہوتی، زبان اور وطن یا رنگ و نسل کی بنا پر انسانوں کو مختلف گروہ قرار دینے کی جہالت یہ نئی حماقت ہے جو نئی روشنی نے پیدا کی ہے، اور آج کے بہت سے لکھے پڑھے اس نیشنلزم کے پیچھے لگ گئے جو ہزاروں فتنے اور فساد اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ اعاذ اللہ المسلمین منہ۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ صَحِيحٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه في السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو مزہ اپنی رحمت کا بعد ایک تکلیف کے جو ان کو پہنچی تھی اسی وقت بنانے لگیں ہیلے ہماری قدرتوں میں کہہ دے کہ اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے ہیلے تحقیق ہمارے فرشتے لکھتے ہیں حیلہ بازی تمہاری وہی تم کو پھراتا ہے جنگل اور دریا میں یہاں تک کہ جب تم بیٹھے کشتیوں میں اور لے کر چلیں وہ لوگوں کو اچھی ہوا سے اور خوش ہوئے اس سے آئی کشتیوں پر ہوا تند اور آئی ان پر موج ہر جگہ سے اور جان لیا انہوں نے کہ وہ گھر گئے پکارنے لگے اللہ کو اور جان لیا انہوں نے کہ وہ گھر گئے پکارنے لگے اللہ کو خالص ہو کر اس کی بندگی میں اگر تو تو نے بچا لیا ہم کو اس سے تو بے شک ہم رہیں گے شکر گزار پھر جب بچا دیا ان کو اللہ نے لگے شرارت کرنے اسی وقت زمین میں ناحق کی سنو لوگو تمہاری شرارت ہے تمہی پر نفع اٹھا لو دنیا کی زندگانی کا پھر ہمارے پاس ہے تم کو لوٹ کر آنا پھر ہم بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے تھے دنیا کی زندگانی کی وہی مثل ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے پھر رلا ملا نکلا اس سے سبزہ زمین کا جو کہ کھائیں آدمی اور جانور یہاں تک کہ جب پکڑی زمین نے رونق اور مزین ہو گئی اور خیال کیا زمین والوں نے کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے گی ناگاہ پہنچا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو پھر کر ڈالا اس کو کاٹ کر ڈھیر گویا کل یہاں نہ تھی آبادی اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں خلاصہ تفسیر حل لغات عاصف سخت تیز ہوا حصیرا کٹی ہوئی کھیتی کَأَلَّمْ تَغْنَ یہ غنی بالمکان سے مشتق ہے جس کے معنی کسی جگہ قیام کرنے کے ہیں اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں، یعنی ان سے اعراض کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تکذیب و استہزاء سے پیش آتے ہیں اور براہ اعتراض و عناد دوسرے معجزات کی فرمائشیں کرتے ہیں اور مصیبت گزشتہ سے عبرت نہیں پکڑتے. بس معلوم ہوا کہ ان کے اعتراض کا اصل سبب اللہ سبحانہ و تعالی کی نازل کردہ آیات و معجزات سے اعراض ہے، اور یہ اعراض دنیا کی نعمتوں میں مست ہو جانے سے پیدا ہوا ہے. آگے وعید ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں، بس علاوہ علم الہی میں محفوظ ہونے کے دفتر میں بھی محفوظ ہیں. وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے پھرتا ہے، یعنی جن آلات و اسباب سے تم چلتے پھرتے ہو وہ سب اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں، اسی حالت میں دفعتاً ان پر ایک جھونکا مخالف ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان لوگوں پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بری طرح گھر گئے. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آپ ہم کو اس مصیبت سے بچا لیں تو ہم ضرور حق شناس یعنی موحد بن جاویں، یعنی اس وقت جیسا اعتقاد توحید کا ہو گیا ہے اس پر قائم رہیں. پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس مہلکہ سے بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین کے مختلف خطوں میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں، یعنی وہی شرک و معصیت. اے لوگو سن لو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال جان ہونے والی ہے، بس دنیاوی زندگی میں چندے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو چکلا دیں گے اور اس کی سزا دیں گے. بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی، یعنی سبزے سے خوشنما معلوم ہونے لگی، اور اس زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس کے نباتات پھلوں پر بالکل قابض ہو چکے، تو ایسی حالت میں دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا جیسے پالا یا خشکی یا اور کچھ، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل یہاں وہ موجود ہی نہ تھی. بس اسی نباتات کے مثل دنیاوی زندگی ہے. ہم اس طرح اس آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے سمجھانے کے لیے جو سوچتے ہیں. معارف و مسائل. قل اللہ اسرع مکرا. عربی لغت کے اعتبار سے لفظ مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی. اردو زبان کے محاورے سے دھوکا نہ کھاویں کہ لفظ مکر اردو میں دھوکا فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے حق تعالی بری ہے. انما بغیكم علی انفسکم، یعنی تمہارے ظلم کا وبال تمہارے ہی اوپر پڑ رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ظلم کا وبال یقینی ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی صلہ رحمی اور لوگوں پر احسان کرنے کا بدلہ بھی جلد دیتا ہے، کہ آخرت سے پہلے دنیا میں اس کی برکات نظر آنے لگتی ہیں، اور ظلم اور قطع رحمی کا بدلہ بھی جلد دیتا ہے کہ دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے. رواہ الترمذی و ابن ماجہ بسند حسن. اور ایک حدیث میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال اپنے کرنے والے ہی پر پڑتا ہے، ظلم، بد عہدی اور دھوکہ فریب. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثل وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله رب ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور دکھاتا ہے جس کو چاہے راستہ سیدھا. جنہوں نے کی بھلائی ان کے لیے ہے بھلائی اور زیادتی، اور نہ چڑھے گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ رسوائی. وہ ہیں جنت والے، وہ اسی میں رہا کریں گے. اور جنہوں نے کمائی برائیاں، بدلہ ملے برائی کا اس کے برابر، اور ڈھانک لے گی ان کو رسوائی. کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا، گویا کہ ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے. وہ ہیں دوزخ والے، وہ اسی میں رہا کریں گے. اور جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو پھر کہیں گے شرک کرنے والوں کو کھڑے ہو اپنی اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک، پھر توڑا دیں گے ہم آپس میں ان کو اور کہیں گے ان کے شریک تم ہماری تو بندگی نہ کرتے تھے، سو اللہ کافی ہے شاہد ہمارے اور تمہارے بیچ میں، ہم کو تمہاری بندگی کی خبر نہ تھی، وہاں جانچ لے گا ہر کوئی جو اس نے پہلے کیا تھا اور رجوع کریں گے اللہ کی طرف جو سچا مالک ہے ان کا، اور جاتا رہے گا ان کے پاس سے جو جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ تو پوچھ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی، سو بول اٹھیں گے اللہ، سو بول اٹھیں گے کہ اللہ، تو کہہ پھر ڈرتے نہیں ہو، سو یہ اللہ ہے تمہارا سچ تم سو یہ اللہ ہے رب تمہارا سچا، پھر کیا رہ گیا سچ کے پیچھے مگر بھٹکنا، سو کہاں سے لوٹے جاتے ہو۔ خلاصہ تفسیر، اور اللہ تعالی دار البقا کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے جس سے دار البقا تک رسائی ہو سکتی ہے۔ آگے جزا و سزا کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے نیکی کی ہے یعنی ایمان لائے ہیں ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے، اور مزید بنا خدا کا دیدار بھی، اور ان کے چہروں پر نہ قدورت غم کی چھاوے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے بدکام کیے یعنی کفر و شرک کیا ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، بدی سے زیادہ نہ ہوگی، اور ان کو ذلت چھا لے گی، ان کو اللہ تعالی کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا، ان کی قدورت چہرے کی ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت یعنی ٹکڑے لپیٹ دیے گئے ہیں، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب خلائق کو میدان قیامت میں جمع کریں گے، پھر من جملہ ان تمام خلائق کے مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے تجویز کیے ہوئے شریک جن کو تم عبادت میں خدا کا شریک ٹھہراتے تھے ذرا اپنی جگہ ٹھہرو تاکہ تم کو حقیقت تمہارے عقیدے کی معلوم کرائی جاوے، پھر ہم ان عابدین و معبودین کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے مشرکا ان سے خطاب کر کے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ عبادت سے مقصود ہوتا ہے معبود کا راضی ہونا، راضی کرنا، کیونکہ عبادت سے مقصود ہوتا ہے معبود کا راضی کرنا، سو ہمارے تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی، اور راضی ہونا تو درکنار، البتہ شیاطین کی تعلیم تھی اور وہی راضی تھے، بس اس اعتبار سے ان کی پرستش کرتے تھے۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے کیے ہوئے کا امتحان کر لے گا کہ آیا واقع میں یہ اعمال نافع تھے یا غیر نافع، چنانچہ ان مشرکین کو بھی حقیقت کھل جائے گی کہ جن کی شفاعت کے بھروسے ہم ان کو پوچھتے تھے انہوں نے اور ہمارے خلاف شہادت دی، نفع کی تو کیا امید کی جاوے، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی طرف جو ان کا مالک کے حقیقی ہے لوٹائے جاویں گے، اور جو کچھ معبود تراش رکھے تھے سب ان سے غائب اور گم ہو جاویں گے، کوئی بھی تو کام نہ آوے گا۔ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ بتلاؤ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یعنی آسمان سے بارش کرتا ہے اور زمین سے نباتات پیدا کرتا ہے جس سے تمہارا رزق تیار ہوتا ہے، یا یہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے اور بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالتا ہے، جیسے نطفہ اور بیوہ کو وہ جاندار سے نکالتا ہے اور اس سے جاندار پیدا ہوتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ان سے سوالات کیجئے سو ضرور وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ ان سب افعال کا فاعل اللہ ہے، تو ان سے کہیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے۔ سو جس کے یہ افعال و اوصاف مذکور ہوئے یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے. اور جب امر حق ثابت ہو گیا پھر امر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے, یعنی جو امر حق کی ضد ہوگی, اور وہ گمراہی ہے. اور توحید کا حق ہونا ثابت ہو گیا پس شرک یقیناً گمراہی. پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھرے جاتے ہو. معارف و مسائل, پچھلی آیت میں دنیاوی زندگی اور اس کی ناپائیداری کی مثال اس کھیتی سے دی گئی تھی جو آسمانی پانی سے سیراب ہو کر لہلہانے لگی اور ہر طرح کے پھل پھول نکل آئے اور کھیتی والے خوش ہونے لگے کہ اب ہماری ساری ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی. مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے رات یا دن میں ہمارے عذاب کا کوئی حادثہ آ پڑا جس نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا یہاں کوئی چیز موجود ہی نہ تھی. یہ تو دنیا کی زندگی کا حال تھا. اس کے بعد آیت مذکورہ میں اس کے بالمقابل دار آخرت کا حال بیان کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ, یعنی اللہ تعالی انسان کو دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے, یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہے, نہ اس میں کسی طرف کی کوئی تکلیف ہے, نہ رنج و غم, نہ بیماری کا خطرہ, نہ فنا ہونے یا حالت بدل جانے کی فکر. دار السلام سے مراد جنت ہے. اس کو دار السلام کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون ہر شخص کو حاصل ہوگا. دوسری وجہ بعض روایات میں ہے کہ جنت کا نام دار السلام اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا, بلکہ لفظ سلام ہی اہل جنت کی اصطلاح ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو مہیا کریں گے, جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں گزر چکا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے شاید کی تفسیر میں بطور نصیحت عوام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے, تجھ کو اللہ تعالی نے دار السلام کی طرف بلایا تو اس دعوت الہیہ کی طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھائے گا؟ خوب سمجھ لے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے اگر تو نے دنیا ہی سے کوشش شروع کر دی تو وہ کامیاب ہوگی اور تو دار السلام میں پہنچ جائے گا, اور اگر تو نے اس دنیا کی عمر کو ضائع کرنے کے بعد یہ چاہا کہ قبر میں پہنچ کر اس دعوت کی طرف چلوں گا تو تیرا راستہ روک دیا جائے گا, تو وہاں ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے گا کیونکہ وہ دار العمل نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دار السلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دار السلام رکھنا مناسب نہیں, جیسے جنت یا فردوس وغیرہ نام رکھنا بھی درست نہیں. اس کے بعد آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, یعنی پہنچا دیتا ہے اللہ تعالی جس کو چاہے سیدھے راستے پر. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دار السلام کی دعوت تو سارے انسانوں کے لیے عام ہے اور اسی معنی کے اعتبار سے سب کے لیے ہدایت بھی عام ہے, لیکن ہدایت کی خاص قسم کے سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا جائے اور چلنے کی توفیق دی جائے, یہ خاص خاص ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. مذکورہ دو آیتوں میں دار دنیا اور دار آخرت کا تقابل اور اہل دنیا اور اہل آخرت کے احوال کا ذکر تھا. اگلی 4 آیتوں میں دونوں فریق کی جزا و سزا کا بیان ہے. پہلے اہل جنت کا ذکر اس طرح فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے نیکی اختیار کی, یعنی سب سے بڑی نیکی ایمان اور پھر عمل صالح پر قائم رہے, ان کو ان کے عمل کا عمدہ اور بہتر بدلہ ملے گا, اور صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ بدلے سے کچھ زیادہ بھی. اس آیت کی تفسیر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی وہ یہ ہے کہ اس جگہ اچھے بدلے سے مراد جنت ہے اور زیادت سے مراد حق تعالی سبحانہ کی زیارت ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگی. جنت کی اتنی حقیقت سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ وہ ایسی راحتوں اور نعمتوں کا مرکز ہے جن کو انسان اس وقت تصور میں نہیں لا سکتا, اور حق تعالی کی زیارت ان سب نعمتوں پر فائق ہے. صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے تو حق تعالی ان سے خطاب فرمائیں گے, کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہو تو بتلاؤ, ہم اس کو پورا کریں گے. اہل جنت جواب دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے, ہمیں جنت میں داخل فرمایا, جہنم سے نجات دی, اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں؟ اس وقت درمیان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا اور سب اہل جنت حق تعالی کی زیارت کریں گے. تو معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت تھی جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں کرنا گیا تھا, جو رب العالمین نے محض اپنے کرم سے بے مانگے عطا فرمائی. اور پھر انہی اہل جنت کا یہ حال بیان فرمایا کہ نہ ان کے چہروں پر کبھی کدورت یا تکلیف و غم کا اثر چھائے گا اور نہ ذلت کا اثر ہوگا جو دنیا میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی پیش آیا کرتا ہے اور آخرت میں اہل جہنم کو پیش آئے گا. اس کے بالمقابل اہل جہنم کا یہ حال بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے برے عمل کیے اور برائی کا بدلہ برابر سرابر ملے گا, اس میں کوئی زیادتی نہ ہوگی, ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی, کوئی شخص ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ حال ہوگا کہ گویا اندھیری رات کے پرت ان پر لپیٹ دیے گئے ہیں. اس کے بعد کی دو آیتوں میں ایک مکالمہ مذکور ہے جو اہل جہنم میں اور ان کو گمراہ کرنے والے بتوں یا شیطانوں کے درمیان محشر میں ہوگا. ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم سب کو جمع کریں گے, پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے تجویز کیے ہوئے معبود ذرا اپنی جگہ ٹھہرو تاکہ تمہیں اپنے عقیدے کی حقیقت معلوم ہو جائے. اس کے بعد ان لوگوں میں اور ان کے معبودوں میں جو رشتہ اتحاد دنیا میں پایا جاتا تھا اس کو قطع کر دیا جائے گا, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے بت خود بول اٹھیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے, اور خدا کو گواہ بنا کر کہیں گے کہ ہم کو تمہاری مشرکانہ عبادت کی کچھ خبر بھی نہ تھی, کیونکہ نہ ہم میں حصہ حرکت ہے اور نہ ان مسائل کو سمجھنے کے قابل عقل و شعور ہے. چھٹی آیت میں دونوں فریق اہل جنت اور اہل جہنم کا ایک مشترک حال بیان فرمایا ہے کہ اس مقام یعنی محشر میں ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کو آزما لے گا کہ وہ نفع بخش تھے یا نقصان رسان, اور سب کے سب اپنے معبود حق کے پاس پہنچا دیے جائیں گے, اور سارے بھروسے اور سہارے جو دنیا میں انسان ڈھونڈتا ہے ختم کر دیے جائیں گے, اور مشرکین جن بتوں کو اپنا مددگار اور سفارشی سمجھا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے. ساتویں اور آٹھویں آیت میں قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اور مربیانہ طریقوں پر مشرکین کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان سے کچھ سوالات قائم کیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیے کہ آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے, یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے کہ جب چاہے ان میں شنوائی اور بینائی پیدا کر دے اور جب چاہے صرف کر لے, اور کون ہے جو مردہ چیز میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے جیسے مٹی سے گھاس اور درخت, یا نطفے سے انسان اور جانور, یا بیابان سے پرندہ, اور زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے جیسے انسان اور جانور سے نطفے بے جان, اور کون جو تمام کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ پھر فرمایا کہ جب آپ ان لوگوں سے یہ سوال کریں گے تو سب کے سب یہی کہیں گے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. تو آپ ان سے فرماویں کہ پھر تم کیوں خدا سے نہیں ڈرتے جب ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور باقی رکھنے والا اور ان سب کے کام میں لگانے کا انتظام کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے، تو پھر عبادت و اطاعت کا حقدار اس کے سوا کسی کو کیوں بناتے ہو؟ آخری آیت میں فرمایا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، یعنی یہی ہے وہ ذات جس کی صفات کمال کا ذکر ابھی ابھی گزرا ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالی کا معبود برحق ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس حق کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رخ پھیرنا کس قدر نامقبول بات ہے۔ اس آیت کے مسائل و فوائد میں سے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آیت میں ماذا بعد الحق الا الضلال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق اور دلال کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، جو حق نہیں ہوگا وہ غلال و گمراہی میں داخل ہوگا، ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو نہ حق ہو نہ گمراہی، ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو نہ حق ہو نہ گمراہی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دو متضاد چیزیں حق ہوں۔ تمام اصول عقائد میں یہ قاعدہ جمہور امت کے نزدیک مسلم ہے، البتہ جزئی مسائل اور جزئیات فقہیہ میں علماء کا اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک اجتہادی مسائل میں دونوں جانبوں کو حق کہا جائے گا اور جمہور اس پر متفق ہیں کہ اجتہادی مسائل میں جانب خلاف کو ضلال و گمراہی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.